Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Rövid párbeszédek 2 Rövid párbeszédek 2 من أين أنت؟ Hová valósi? Vagy honnan származik? Hova valósi? Honnan származik? أنا من بازل. Bázeli. Bázeli. Bázel fi Suisra. Bázel Svájcban van. Bázel Svájcban van. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Bemutathatom önnek Müller urat? Bemutathatom önnek Müller urat? هو أجنبي. Ő külföldi. Ő külföldi. هو يتكلم عدة لغات. Több nyelvet beszél. Több nyelven beszél. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Először van itt. Először van itt. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nem, tavaly már voltam itt. Nem, tavaly már voltam itt. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. De csak egy hétig. De csak egy hétig. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Hogy tetszik önnek nálunk? Hogy tetszik önnek nálunk? جدا. الناس هنا لطفاء. Nagyon. Az emberek kedvesek. Nagyon. Az emberek kedvesek. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. És a táj is tetszik nekem. És a táj is tetszik nekem. ما هو عملك؟ Mi a foglalkozása? Mi a foglalkozása? أنا مترجم. Fordító vagyok. Fordító vagyok. أنا أترجم الكتب. Könyveket fordítok. Könyveket fordítok. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Egyedül van itt. Egyedül van itt. لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. Nem. A feleségem, vagy a férjem is itt van. Nem. A feleségem, a férjem is itt van. وهناك أطفالي الاثنان. És ott van a két gyermekem. És ott van a két gyermekem.